Hattımızın diğer ucunda değerli hocamız Ahmet Mahmut Ünlü var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Keşke böyle üzücü vesilelerle şey etmesek de. Evet hocam. Buluşmasak da böyle evet. Sevindirici vesileler olsa ama. Evet hocam. Maalesef 2-3 günde bir. Efendim bu gibi esef veren hadiselerle karşılaşıyoruz. Evet hocam. Tabii biz epey zamandır çok deprem olduğundan beri tetikteyiz, üzgünüz. Orada da dostlarımız, tanışlarımız var. Hepsini telefonla aradık, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Onlarda bir şey yoktu ama tabii diğer birçok vatandaşımız da, kardeşimiz de, Müslüman kardeşimiz de ölümler olmuş. Evet. Efendim tabii çok yaralanmalar var. Bilmiyorum, belki de enkaz altında hala. Var hocam, var. Canlı da belki de çıkabiliyor ama azdır. Tabii bu saatten sonra canlı az olur ama Allah Teala ölenlere rahmet eylesin. Kabirlerini nur eylesin. Amin. Bu hususta ben bir hadis-i şerif okuyordum evvelce de. Deprem meselesine tabii bizi o zaman yanlış yargıladılar, sorguladılar, iftira attılar bize. Halbuki biz o zaman da dedik. Şu hadis-i şerifi ben o Almanya sohbetimde okumuştum. Nürnberg'de bir sohbette. O çok sene evvel, 10 sene kadar. Hatta 12 sene oldu. Tabii onlar bu hadisleri nakletmediler. Medya taraflı yayın yaptı o zaman. Halbuki hadis-i şerife göre ne buyuruyor? Hemen kafastu fiha ketebtülü şehadeten. Kimi depremde canını alırsam ona şehitlik yazarım buyuruyor. Dolayısıyla bu gibi göçük altında zaten hadis-i şeriflerde de yanarak ölen şehittir. O olarak ölen şehittir. El hariku şehidun ve el hariku şehidun. Göçük altında kalan şehittir. Şimdi biz imanlı olarak ölen erkek kadın bütün kardeşlerimize Allah Teala'nın şehitlik yazmasını niyaz ediyoruz. Amin. Kalanlara da acil şifalar, sıhhat ve afiyetler, hayırlı uzun ömürler niyaz ediyoruz. Ve akrabaları, yakınları, eşleri, çocuklarından şehit veren ailelere Rabbimizden sabrı cemil, ecri cezil niyaz ediyoruz. Allah'ım kalplerine teselli bahşeylesin. Tabii ki kaderin sırrıdır. Tabii ki Rabbimiz Teala'nın hükmü caridir ve nafizdir, geçerlidir. Ona itiraz yoktur. Yaptığından mesul değildir. O doğru yapar, o hakimdir, hikmet sahibidir. Kim bilir o kullarına ne dereceler yazmıştır, ne günahlarına kefaretler yazmıştır. Kalanlarına ne büyük dereceler ihsan etmiştir, edecektir. Bunları Rabbimiz bilir. Ama bizim üzülmememiz mümkün değildir ve elde değildir. Ve zaten de hadis-i şeriflerde innemâ yerhamullâhu min ibâdî rahmâ. Allah kulları içinden ancak merhametlilere rahmet eder. Ve Allah Teala ene rahîm ezâ'u rahmeti alâ külli rahîm. Hadis-i kutsîde ben çok merhametliyim. Siz de herhalde bu konuyu konuşuyordunuz. Evet hocam, evet hocam. Evet, ben çok merhametliyim. Rahmetimi ancak merhametli olanlara nasip edeceğim. Dolayısıyla men la yerham la yurham. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. İrhamu men fil ard yerhamkum men fis sema. Siz yerdekilere acıyın, gökteki melekler de size acısın. Tabii bunca ayet hadis-i şerifler ışığı altında biz Müslüman toplum olarak asla bölgesel ayrımcılık yapamayız, ırkçılık yapamayız, din kardeşliğimiz var. Ayrıca yurttaşlığımız, vatandaşlığımız da tabii bizi birbirine bağlayan esbaptandır. Ama en başta din kardeşliği gelir, iman ve İslam kardeşliği gelir. Doğu ve Güneydoğu halkları Müslüman kardeşlerimizdir, Ehl-i Sünnet kardeşlerimizdir. Ve İslamiyet'e de biraz batıya göre daha ziyade bağlı olan, örfleri, adetleri de Kur'an'a, sünnete bölgesel olarak daha ziyade uyan kardeşlerimizdir. Bu itibarla tabii onların acısı aynı bizim acımızdır. Paylaşıyoruz, ortaktır. Burada doğu batı fark etmez. Efendim, hepimiz kardeşiz, eşitiz, tarağın dişleri gibiyiz. Allah katında üstünlüğümüz ancak takva ile temin edilebilir. Allah'tan en çok korkan en değerli kul olur. Biraz bazı yorumlar duydum. Evet hocam. Bazı yazarların, çizerlerin, işte bilmiyorum spikerler midir, sunucular mıdır? Önüne geleni memlekette tabii spiker yapıyorlar, sunucu yapıyorlar. İşte kiminin fiziğine bakıyorlar, kiminin çenesine bakıyorlar. Herkesin, kimsenin böyle bir itikadına, kültürüne, efendim ne bileyim yapıcılığına, ıslahçılığına bakmıyorlar. Milletin derdi reyting. Ama çok üzdü beni bu yorumlar. Yok doğuda da olsa biz yine de üzüldük falan. Bu ne demek yine de üzüldük? Tabii üzüleceğiz yani. Müslümanlar tek ceset gibidir. Şimdi benim bacağım ağrısa başıma uyku girer mi? Evet. Yani Van'da deprem olsa İstanbul uyumaması lazım. Evet. Bunun bir farkı yok. Bunlar hepsi vatan topraklarımızdır. Nerede kaldı ki biz Somali'nin acısını paylaşıyoruz. Pakistan'da sel olsa paylaşıyoruz. İran'da deprem olsa bu kadar üzülüyoruz. Yani ne olursa olsun. Hatta Müslüman olmayanlarda da böyle bir olay olsa yine İslamiyet yardım etmeyi efendim emrediyor. Bir ara Şilililere kadar, Amerikan kıtalarına kadar bu memleketten kurtarma ekipleri gitti. Gitmeliydi zaten. Gitmeliydi. Ama şimdi bir de Müslüman kardeşliği oldu. Bir de ayrıyetten yurttaşlık, vatandaşlık meselesi de var. Bu kadar vuslet sebepleri varken böyle bölücü laflara, ayırıcı yorumlara, yok efendim şudur budur işte Allah şöyle yaptı böyle yaptı. Ya tamam Allah yaptı. Biz buna en başta kaza ve kadere inanan insanız. Ama ve lakin bu insanların yani böyle bir terörist gibi, halkı terörist gibi görmek göstermek kimsenin haddine değildir. Bu çok büyük bir günahtır ve büyük bir suçtur. Kanunen de suçtur. Yani olacak iş midir ya? Yok askere polise taş attınız, silah attınız, Allah da belanızı verdi gibi yorumlar duydum yani. Evet hocam doğru. İnternetlerde, evet. Şuralar buralarda bir de bazı televizyon kanallarında da söylenmiş. Çok ağrıma gitti, çok üzüldüm. Yani onların polise, askere silah atan, taş atan insanlarla ne alakaları var? Veya bunu neye göre tespit ettiniz ya? Evet. Yani bu böyle bir şey olabilir mi? Toptan ümmeti suçlamak, bütün millete iftira atmak. Bu çok büyük bir haramdır, günahtır. Suç, biliyorsunuz İslam'da suç münferittir. Yani bireyseldir. Bir adam bir askere polise taş atsa, silah atsa bu tabii ki canidir, katildir. Ben zaten bas bas bağırıyorum. Kısasa kısas haktır. Öldüren öldürülsün. Evet. İslam bunu söylüyor. Ama ve lakin hiçbir suçu günahı olmayan insanlar efendim genel bir afet gelmiş bu kadar şehri köyü ilçeyi etkilemiş bir musibette siz böyle yaptınız ya o halka bu mal edilebilir mi? Onlar razı olur mu bu işlere? Onlar asla razı değillerdir. Kürt halkı efendim asla bu teröristlerle bir tutulamaz. Burada sizin de demin dediğiniz gibi birleştirici olmak lazımdır. Allah Teala ayrılmayın, dağılmayın. Geçen de yine bir vesile söyledim. Yine aynı lafları tabii tekrar lüzum görmüyorum ama mana birdir, maksat birdir. Lafızlar maksat değildir, manalar maksattır. Herkes ne demek istediğimi anlıyor. Bundan dolayı dedi ki İslam kardeşliğiyle ve din kardeşliğiyle bu kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz. İşte ölenlere de efendim yüksek dereceler niyaz ediyoruz. Kalanlara sabırlar niyaz ediyoruz. Hastalara, yaralılara acil şifalar niyaz ediyoruz. Rabbimiz kerem sahibidir. Hepimize lütfedecektir. Dünya ahiret bizi zayi etmeyecektir. Yeter ki imanımıza mukayyet olduktan sonra Allah'ımızın kazasına ve kaderine razı olup teslim olduktan sonra sen bizim Rabbimizsin, biz senin mülkünüz. Ne yaparsan bize haklı yaparsın. Hak senindir, mesul değilsin. Yanlış yapmazsın. Böyle bir itikat taşımak zorundayız. Hepimiz başımıza gelen hususlarda bu itikada sahip olunduktan sonra tabii ki birbirimizin acısını paylaşacağız. Taziye edeceğiz. Teselli edeceğiz. Efendim bu vesileyle biz de yani ben geçen bayramda Van'daydım. O vesileyle Van'da bir cumada bir bayramlaşma oldu. Bütün cemaat toplandı. Orada bir sohbet oldu. Sonra etraftaki Bitlis'e gittim. Efendim Nurşin'e gittim. Iğdır'a gittim. Yani birçok vilayetlerde tabii kısa kısa da olsa görüşmelerimiz oldu. İnsanlarla kucaklaştık, kaynaştık. Yani çok hürmet Doğu Beyazıt'a gittim. Yani bunlar evliya yurdu oralar. Vatan toprakları. Bu kadar alim veli yatıyor oralarda. Ve halk da çok hocalara, hacılara çok saygılı, çok hürmetli. İslam nişanlarına çok değer veren bir halk. Allah muhafaza etsin. Amin. Allah artı sarsıntılarda bir an evvel durdursun. Allah Teala bir daha bu misilli afetlerden bütün Doğu, Güneydoğu, bütün vatanımızı ve İslam vatanlarını muhafaza eylesin. Amin. Ben bu dualarımla ve dileklerimle size veda etmek istiyorum. Başka bir soracağınız bir şey varsa buyurun efendim. Hocam ilk önce çok fazla tutmak istemiyorum. Bir vatandaş olarak bir teşekkür borcum var size. Neden? Çünkü siz birçok insana mesajınızla yön verebilecek, sizi çok takdir eden insanlar olduğu için bu görüşlerinizi paylaşmanız milyonlarca insanı daha sakin ve daha duyarlı davranmaya itiyor. Böyle öncü insanların bu şekilde konuşmalarını özledik. Allah razı olsun. Hocam son olarak bugün Halil İbrahim soframızda merhametti konumuz. Bir iki cümlede onunla ilgili alabilir miyiz hocam? İşte arada zaten söyledim. Evet. Yani şefkat ve merhamet Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uymakla emrolunuyoruz. Allah'ı seviyorsanız bana uyun. O da sizi sevsin diye Ali İmran suresinde ayet-i kerime var. Peki Resulullah'a uyacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıfatları nedir? En büyük sıfatlarından ne sayılıyor? Rauf, esirgeyicidir, rahim, acıyıcıdır ki Tevbe suresinin son ayetlerinde. Ve bu sıfatlar o kadar öne çıkıyor ki Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem insanlar cehenneme girmesin diye birçok fedakarlıklarda bulunmuştur. Kendisine hakaret edenleri affetmiştir. Kendisine silah çekenleri bağışlamıştır. Yani Allah için gazaplanırdı zaten, nefsi için gazaplanmazdı. Ama Taif'ten çıkışında kendisini yaraladılar, taşladılar. Yandaki Hazreti Zeyd'in başını yardılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayaklarını yarabara ettiler, kan içinde bıraktılar da Cebrail aleyhisselam dağların amiri melekle geldi. Dedi ki buyur söyle. Dağların amiri dedi istersen Allah bana dağları müşakkar etti, emrime verdi. Dağların yönetimi benden sorumludur. Onun için ben iki dağı, Taif'in etrafında iki dağı ve Mekke'ye dönüyordu. Zaten müşriklerden kaçıp da bir Taif'e, emri bil maruf'a çıkmıştı. İstersen Mekke'deki iki dağı birleştireyim, arada bunları köfte gibi edeyim. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şimdi ben bunların kökünü kurutursam, toptan azap istersen, azab-ı istihsal diyoruz ona, o zaman bunların zürriyetleri kalmaz. Ama ben umarım ki bel arzuyen yuhricallahu min aslabim men ya'budullaha vahdehu la yuşriku bi şeya. Ben umuyorum ki Allah bunların zürriyetinden tek Allah'a ibadet edecek ki onu ona bir şey ortak etmeyecek müminler ve müvahhid nesiller çıkaracaktır. Yani ileride gelecek, şu anda tahit Müslüman, her yer Müslüman, bu nesillere acıyarak kendine bu kadar eziyet edenlere bile beddua etmemiştir. Evet. Dolayısıyla dağların amiri melek şaşırmıştır. En tekemâsem mâke rabbuke râhu râhîn. Sen Rabbinin taktığı isimlere ne kadar mutabıksın, ne kadar esirgeyicisin ve acıyıcısın buyurmuştur. Evet. Yine geçen bir hadis-i şerif yazdık. Uğur Furkan tefsirini yazdırıyorum. Burada hadisler geçiyor. Bu ayetlerdeydik. Bir iki gün evvel. Orada bir rivayet yazdık mesela. Ben de ilk gördüm. Yani sallallahu aleyhi ve selleme bir bedevi geliyor. Bir şeyler istiyor. Kainat Efendisi ona takdim ediyor. Herhalde kan şeyi var. Parası, borcu var. Kan parası da pahalı. İşte ödemesi lazım falan. Bir şeyler yardım ettikten sonra nasıl, sana memnun edebildim mi soruyor. Adam da yok diyor, sen beni memnun edemedin, hiç iyilikte yapmadın, bu ne ya, bu kadar az mı verilir diyor. Hı hı. Bu sefer tabii sahabeden bazıları gazaplanıyor, kalkıyorlar bunu işte ne bileyim tartaklama. Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem işaret ediyor, durun, dokunmayın. Ondan sonra adama diyor ki sen biraz benden eve gel diyor. Geçiyor eve mübarek hane-i saadetlerine, adamı çağırıyor, bir şeyler daha veriyor. Verdikten sonra şimdi diyor memnun oldun mu? Memnun oldum. İyi diyor. Ben sen de diyor benim yakınımsın diyor. İşte kabile yakınlıkları var aralarında herhalde. İyi bir hayır yaptın. Allah hayırlı mükafat versin falan. Ama diyor bak diyor. Şimdi o insanların önünde bana böyle söyledin. Onların kalbinde sana karşı kin ve nefret oluştu. Dolayısıyla diyor şimdi benim yanımda bana memnuniyet ifade ettin. Gel gidelim onların yanına. Orada da bunu ifade et de kalplerindeki kin sana karşı kaybolsun diyor. Adamı alıyor, bak neyle uğraşıyor. Adamı alıyor tekrar götürüyor. Sahabenin yanına geliyor. Diyor ki bu kardeşiniz diyor, bu arkadaşınız diyor. İnne sahibeküm diyor, hitap ediyor. Kaccani bana geldi diyor. Feseleni bana, benden bir şeyler istedi. Fatayku ben bir şeyler verdim ona. Fekale makale biraz laflar etti. Biz kalbinizi kırdı sizin. Bak beni kırdı demiyor yine. Evet. Siz diyor üzüldünüz ama diyor. Şimdi bir şeyler daha verdim diyor. Memnun oldu diyor. Bakın siz de sorun, size de söylesin diyor. Öyle değil mi diyor. Kezelke ya Arabi diyor. O da diyor ki evet diyor. Evde de bana bir miktar verdin. Benim hacetimi gördün. Çok iyilik yaptın. Allah hayırlı mükafatlar versin. Şeklinden tamam adam gidiyor. Dönüyor sahabe diyor ki bakın diyor size uysaydım adamı hemen tartaklayacaktınız. Adama biraz sert çıkış yapsaydınız adam zaten İslam'a daha ısınmamış, yeni Müslüman olmuş. Adam dinden çıkacaktı diyor. Ben size veleven niyatatüküm, ben size uysam diyor. Ledefelen ne yap? Şimdi adam cehennemlik de ebedi diyor. Allah. Onun için diyoruz. Ben insanları kurtarmaya çalışıyorum. Evet. İnsanlar diyor kelebekler gibi ateşin etrafında dönüyorlar. Ateşe düşmek için uğraşıyorlar. Siz de o kelebekler gibi cehenneme düşmeye uğraşıyorsunuz. Yani günahlar yapıyorsunuz. Ama ben ne yapayım? Ben sizin kemerlerinizden, uçkurlarınızdan doğru tutmuşum, çekiyorum. Niye? Ateşe düşmeyin diye. Yani ben sizi çok esirgiyorum, çok acıyorum buyuruyor. Kimse cehenneme gitmesin diye ne kadar tahammüller etti, ne kadar sabırlar etti. Hiçbirimiz onun çektiği eziyetin zerresine tahammül edemeyiz. Canı cehenneme gitsin, Allah belasını versin diye millete beddua bile ederiz. Bize eziyet yaptıkları zaman. Ama kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem esirgemek, acımak, rafet, rahmet, merhamet. Bu kendisi zaten rahmetel lil alemin. Sade insanlara, cinlere değil, sade Müslümanlara değil, insanlara, cinlere değil, alemlere, feleklere, tüm gezegenlerde bulunanlara, hepsine rahmet olarak bir Allah'ın acımasının eseri olarak gönderilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, madem ona uyacağız, sünnetime uyan benden, sünnetimi terk eden benden değildir. Ben terake sünneti lem tenel şefaati. Sünnetimi bırakana şefaatim ulaşmaz. En büyük sünneti de merhamettir. Esirgemektir, acımaktır. Ben diyor Müslümanlara diyor, analarından babalarından, canlarından ileriyim diyor ya. Ene evlâ bil müminîne enfusihim. Ben Müslümanlara canlarından daha yakınım diyor. Bunu anlayamayız, anlatamayız. Lafla olacak bir şey değil. Biz kendi çocuğumuza öyle değiliz. İnnemâ ene lekum mislül vâlid. Ben sizin babanız gibiyim diyor. Bakın Buhari hadisinde. Men terake mâlem felî ve râzeti. Mal bırakanı çoluğu çocuğu alsın. Bana ne diyor malından. Ve men terake kellen fe aleyye. Yük bırakan, borç bırakan gelsin diyor. Ailesi mahallesi alacaklısı gelsin. Ben her Müslümanın velisiyim. Ene veli külli mümin. Ben her Müslümanın velisiyim, sahibim diyor. Borcunu benden alsın. Malı çocuğuna kalsın diyor. Varislerine borcu benim üstüme kalsın diyor. Bu kadar merhametli şey. Biz çoluğumuza çocuğumuza karşı, ana babamıza karşı, komşularımıza karşı, talebemize karşı, hocamıza karşı. Neyse bu kadar erbabı hukuk var. Aramızda hak hukuk gelişmiş olan insanlar var. Pat diye küt diye birileri ölüyor. Bunu iyi düşünmek lazım. Ahirette bu hesaplar zor. Merhametli olmak lazım. Vicdanlı olmak lazım. İşte birbirine efendim iyilikte bulunmak lazım. İhsan üzere olmak lazım. Yani merhametle tabii durup dururken ben çok merhametliyim demek ki olmaz. Bunun bir eserinin tezahürü lazımdır. Bunun da açığa çıkması neyle olur? İhsanlı olur, infaklı olur, hayırlı olur, yardımlı olur. Şimdi deprem bölgesine yardım edilsin. Kurbanlar oraya gönderilebilir. Millet şimdi perişan, evleri, ocakları dağıldı, çadırlara gittiler. Erciş halkı özellikle. Allah çok onlara hayır versin. Allah Teala yaralarını sarsın, telafi etsin. Şimdi yardımcı olmak lazım. Yani esirgemenin, acımanın gereği Müslümanlar tek buzul gibi bir tarafının ateşlenmesi, başının ağrıması, bacağına kramp girmesi, bütün vücudu rahatsız ettiği gibi ve sıtmaya tuttuğu gibi veyahut uykusuz bıraktığı gibi mutlaka ilgilenmek, bu acımanın eserini de göstermek durumundayız. Allah Teala cümlemizi merhametlilerden eylesin. Amin. Allah Teala inna Allah la yanzuru rahmete illa min kalbi şakî. Rahmet ve merhamet hissini, acıma duygusunu ancak şakî, bedbaht, hasır ve sonunda cehennemlik olacak ve imansız öleceklerin kalbinden söker alır. Demek ki bir insanda merhamet olmaması kesinlikle o insanın sonunun kötü olduğuna delalet eder. O insan iflah olmaz. Dünya ahiret efendim abat olmaz. Yani insan merhametli olmalı, değilse de merhametli olmaya kendini zorlamalı, bu konularda araştırma yapmalı, ayet hadis okumalı, dinlemeli. Böyle merhamet de biraz yani Allah vergisidir. Tabii herkes yani olamıyor ama Müslüman bazı vasıfları anadan doğmak kazanamaz. Yani bunları kazanmak için de gayret etmek durumundadır. Çalışmak, çabalamak durumundadır. Acındırıcı halleri devamlı göz önünde getirerek acıması, acıma hissini artıracak, ziyade edecek, geliştirecek şeyler okumalıdır, dinlemelidir. Yani bu bakımdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birininle konuşurken yine mevzu oldu da birisi çocuğunu mu öpüyordu? Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hasan Hüseyin efendilerimizi öpüyordu, torunların. Ya Resulullah, sen çocuklarını torunlarını öpüyor musun? Benim şu kadar çocuğum var, bugüne kadar hiç öpmedim. Deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senden Allah rahmeti çekip aldıysa ben sana ne yapayım? İnnemâ yarhamullâhu min ibâdihir rahmâ. Allah merhametlilere rahmet eder. Yani insanın çocuğunu öpmesi bile bir merhametlerdir. Bazı insanlar var, çocuğun çocuğunu öpmez yani böyle. Hı hı. Merhameti olmayan da insanlar var. Allah rahmetimizi, merhametimizi ziyade eylesin. Amin. Bizi acıyanlardan eylesin ve acınanlardan eylesin. Amin. Kendi de bize acısın. Dostlarını, peygamberlerini, meleklerini bize acıttırsın. Ve fazl-ı keremiyle acınması gereken bütün kullarına, canlılarına, hayvanlar dahil bizleri merhametli eylesin. Amin. Amin. Hocam hakkınızı helal edin. Hakkınızı helal edin. Sizi yorduk ama. Çok sağ olun hocam. Allah razı olsun sizden. Siz sağ olun efendim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hayırlı günler efendim.